من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. Dan kepada yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala. Terimalah ya Allah. Terimalah sinar dan itu sewde Allah. Memuli Allah bone pitali min agol min bande. Kalamu Allah fiul majdina wa ala dunya bi Allah fiul min. Kalamu Allah majdina tanu wa ala ya Allah dalil min majdina. Min seedi deewteedo alaa sowona Allah kanko gooto dewal mum waɗi nafoore waasere waɗi mum waɗi torla min seedi Muhammadu ko naccuɗo Allah ko nelaaɗo Allah ngalal ngal ka yettiima alaa ko mayti heen o timmini hoolaare o laaɓi reedi o yaltaani aduna sonaa tawa diine l'islam timmi alaa fof ko woodani men sonaare yindaade ko adduno ɗon ko يرمى الله يكسل الله يوانا دون الاد محمد صلى الله عليه وسلم ونعيب أقل مكو يسهب أي مكو فقال ريني بكلمات يوم جرها يوم القيامة سيني نجاب الله يوتر من يهدك بنغل تعريف البدعة حكو البدعة حكو البدعة حكو سرطي أدم غلقلار هون لهيس سنان لأداء الدين كدو يتي بدعة وهون لهكرة hunde fuɗɗaande jooni en annda albida kañum yewti tan ko banngal dame ko wiyete dewe Allah ko jooni banngal aduna ono yaratana to ɓawwur yaani hunde jorjoreeji ko arate aduna geɗe kesɗitooje banngal gollirɗe men e banngal koɗorɗe men e banngal ñaamalleeji men hunde bida bida mum banngal sariya haɗaak ɗumɗo ñaameteno hanki ɗum waylaama watti ñaameede ɗum ɗo yo dago tan tumɗon dagi ba si ala heen hanki hiɗiɗe letti ɗoranteno hannde ala machine ŋaji keɓama no mbaawi fewnude awa pis uji fewana bagiji ɗi waɗandani ba si ala heen hanki yimɓe leltano koye daage e kapte hannde ngannda yimɓe jogino technique e waawde fewnude matelaji e ko wona ɗum ɗon ɓeɗo geɗe ɗiɗo bidaji l'islamu tawi ka jullo an ka goppidaɗo heen kala ko wurtanima e dewre e majjere awa l'islamu haɗata eyi wurtema a ñewti posemen a waɗi riga walla ko yewto mbaɗɗa walla ko caggal to jiɗɗa fof mbaɗira posema o bida ka goppidaɗo heen heddi ko banngal diine o diine l'islamu o mo allah nde yinno neleede nde yinno rewede mili nelaɗo nde allah yinno rewede mili nelaɗo tellini deftere wi diine o nani nde diine o timmino o wi diine timmi o nanngi nelaɗo o fewde makko ko ɗum ɗon woni wadde heen bida ko ɗum woni ko woni musiba ko ɗum noon jeen haa faama yimɓe bida cikkon ko wiyete bida ina annda yimɓe darniɓe wadde bidaji ɓe pour anji yimɓe paama bida so haala bida haalama ɓe ngadden geɗe kewɗe ɓe jiiɓa heen ɓe wima montorne kay ko bida lonene kay ko bida hasil ɓeeɗo geɗe yewitake e banggal diine al bidatu fi charci l mutahhar hiya kullu ibada ahdatha annas laysa laha aslun fi lkitabi wala fi sunna ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. من زيادة على البدعة إن كالها لم انتو لن ينبقى النبي صلى الله عليه وسلم برينهن ببدعة بنغال ديني من كالكو إن كالهن كالذي النبي ديني فيكت بنغال قرآن جمرة سبحانه وتعالى وي كانكو الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى كانكو نيلي نلادو مكو يتاول بني آدم بني راب كيكو تاول جيواتن فين كبيكو نلادو نلادو نلادو الله محمد صلى الله عليه وسلم كو نلاي منكو تاول كيكو دون هادي كو دون رسترتو ها اللي وينتلي وهو تحتد سن كي شئتون كفتي محمد الأنفيني اللي كانكو مسيدي آي قرآن كانكو نيلي نلادو رسكي ونكيكو تاول ودين الحق دين غونغ بندم تاهيبي فيا ولا هيبي غونغ هو كجي واتا غودوم سونا ماجير كونو كو النبي دي ناني اها كو غونغ ونيلدا اها اي قران او كونو وي كدي كو دين غونغ او اد ان غونغ ني فيا ولا ني كونو انا جيبي هوند وندا تابي ما غونغ اي فيا ول كان دي جانتا كو الله وي كو الله وي نون ني در قران فما ذا بعد الحق الا الضلال الا فوقو ني تشغال غونغ سونا ماجير دين نان تايتنا تابي ما فيا ول النبي دي ول أتابي ما جوانغ مو عدي وطن جنتي تاكوي مجر إنهم كيرتين الله ورما تتن سيكتا الله يومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فلا تيسير جدا النبي بلي النبي صلى الله عليه وسلم الدين مع النبي جهورنا يمنع كو ونع يمنك كو ندن يمد سيد يمنك كو قلن نوك ada yenana an wona on jinnde bida ada yenana ada jinnde ko annabi jogat ada hirdina ko annabi jinnde ada hirdinde ada titro ko annabi sallallahu alaihi wasallam andana yurna makko ala deftere makko ala qur'an ala hadithaje ala golle makko fasira makko fasu yittam yedo hunde no parno to dande titorto dande jilato da allah ala hen ada yenana kay lindi ma annabi sallallahu alaihi wasallam dum ngeni ko da reedi makko jilde ndewi manaki dum woni tiyama jilde odo ay ko sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam ada yana ko jogida ko Abu Bakr anda dum wana Umar wana Usman wana Ali wana sahaba be Allah yi en Qur'an man ti as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar Allah man ti sahaba be Annabi sallallahu alaihi wasallam min al-islam ari mabdihin ida de nati kam yidi adna de al-islam dekki fitale dekki jode le yidi ferde yi ballo dine Allah Allah yi be do na wode ni yidi Allah nadde al-janna fof Allah seedi dum der Qur'an Allah bamani ga garanti ina yala ko be woni mun ko ina yidi ina nanabe aljanna Allah yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'minina azzalika alladhi alfuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim dajaltina galleji mabbe jawdel fu tefta be cerna e rew mabbe di mabbe holbatti pur wallahi dina Allah wa rasulullah wa rasul Allah yukobe de ngoni gondu min do fu Allah na fede be do mojjere ana ari asiki to ngida ko ina buri be am buri be famde dina am buri yidde dina an Allah seeda ke ma mojjere mo nanguda dina ma Allah seeda ke mo mojjere seeda ke mo gonga meeda halde dum do ko nasti qur'an ana taabi mo dum do fu wa yeddima ladde reni ko welma dum na ko dum tan dum ma qur'an en gen annabi sallallahu alaihi wasallam dum ni bida ko kala ngamda dewal Allah yal ngamduda yimbe pitindi sewni tan ngal ala asli doktor Allah wala ala asri sunna annabi ngal ala asri golle sahaba be annabi sallallahu alaihi wasallam no hatente ho alumti be nayobe annabi ji hado ko wiima annabi ji kala kisti tinde o do fiyaku amen o do dum dine dine ko annabi sallallahu alaihi wasallam rokka kanko rokka yo adan nimbe annabi sallallahu alaihi wasallam kala kay jeggide hen ganda hen yore kisti tinde hen hon dum yamirani wanda ko jiya hen annabi ji wal gollal ko rutta muttafaqun alayhi annabi ji kala gollu gollal hen yamiroram ala hen ngal gollal ko rutta dum wadi kambe ganda jom bidaaji men edo hadise e ngar ndari jeete mabbe awa be gandi jida o hankadi martata bayri annabi ji so yamirani ko rutta awa be gatti be taji mawno kadi o mari hen batti yido ko annabi ji yamiridi e batti yido be ji annabi yamiridi yimbe bi hato ji annabi ji ndi ko koydol le wi'a dina be mata ke koolu kadi be taabi dun be jante batti yido be jamo gita nasna do jone bama ho do woni yobe ne ji annabi sallallahu alaihi wasallam e der leedele men de do ko woni yobe ne ji amon bi ko mi yata mo wodi gite de ganda buri de ala ko mo yata mo hen jinu ko do yimo nangondiro tay mabbe na andano Allah wi'e nder Qur'ana maybe yow summa innakum ba'da zalika lamayitun summa innakum yawm al-qiyamati tub'atun min ganda kadi kala humi de ngaddi ko annabi ji wofti do ko dum tan rutirte annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tellina ma ko Qur'ana wi maybe ko nyadi amal qiyamati tub'atun annabi sallallahu alaihi wasallam o leli ko madinatu yimbe jeeyitan hay joni sahi madina tawan do narmi jinato leli do ina salmina mo don ngarata ka tay annabi sallallahu alaihi wasallam na imma gabri hen araga banda min hokko yimbe bonna do fasuji ne jaa ha madina tay min ji annabi sallallahu alaihi wasallam e kollata yimbe tan be nana baraji den modjere mande yide annabi sallallahu alaihi wasallam kono ala wonno wona gonga ko ni tan wiyete ko kaari en kan ji annabi ji dum ko bama ko annabi saaji koori saaji tindi saaji daari bandiraabe ne ngi Allah yo Allah hebbito en ojar hadith irbad ibn sariyah radhiyallahu anhu annabi ji ni wajjini mon lawulangul dum woni diina mo annabi ji wonna mon woni sunna mako fa alaikum bi sunnati kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wi sunna ben tidi ni fiawde nangudi hen ha tidi annabi sallallahu alaihi wasallam nangire dum de son kedi on sunna mo gonno mi mun on kana sahaba on gonno mun on nangire hen cel cele mun andi bani adama sa nangi hunde jinga ma ha tilliti wadde hen niije ma firti fa so bi may nangude annabi ji nangire dum non ha tidi annabi wi mi rentini mon e gede kesdi tinade to annabi wi rentini hunde o ma andi ko woni hen ko goja makko annabi ji wonno goja makko ko hoto hunde hesdi tinade nanne e dine ha ko jiya sa hen ko annabi ji hunno ko wadi annabi sallallahu alaihi wasallam so ari hande so yado aduna hande no bida ittira nanna e dine ha ha yoga woni nokkuji non hen ko anda sunna o majji a wonno so sunna ari ha bare ko bida bida o so ari ni won sunna ji annabi sallallahu alaihi wasallam joni ha wona nokkuji ni sunna annabi ji ni majji hen hankadi ko bida ji din bawteden moli Allah annabi ji wande kala ko hesdina e dine wiyete ko bida bida ko majjira hadith mo ganda imam ahmad e abu daud e tirmidhi ibn majah fo e sanbe ji sahih sanabi ji tilidi e dum no tuno be celluda hadisede ko ina haali ayaji qur'ana ko rentini bida ay hadisede ina ke dimra do yimina der qur'ana innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an deni dine ari be do nangi hen ha ti nangi dine ho woddo ngari gaddi gede goddo cerndi dum ganda dine on gaddi mun wonde ko jiyata hen gaddi dimra subhanahu muhammad ana jeeda ka be do haybat e dum non jiyabe allah gande al bida kala ko hisdina e dine awa ganda ko dum wiyete bida woni hunde ni yitaake bangal dine bangal wurdugal men wal development men bangal civilisation aji men bangal ko yitaake dine dum non jiyada allah ka guttida de en kala ko hawri hen sharia awa basi ala nange kala lundi hen sharia dum woni hunde bonde e kono wiyetaake e bida e bangal ganda awa bangal sharia wiyeta dum bida wonno ko wiyete bida tan ko hunde yimi tiide dewal allah jeno yoga hajini andu wobbe bi an ha gon kay bida no wodi kono bidana fecci moƴƴono hen bonɗono hen eyyi ɗum kadi ganda yimɓe woɓɓe nan toon ina feccir noon bida ha yogoye andugu ni woɓɓe ina gabbi hen ɓe mbi joni pewna ganda deftere pour aɗa haaɓa yimɓe haɓotoɓe diine allah awa ɗum noon ko bidaji baɗɗiɗi bo bidaji ganda mulde defte joni han kadi sarfi ɗum sarte ɗum koye ha joni ko bidaji kono koye moƴƴi jeeya eyyi maade madrasa ji hoko nande honɗen gueɗe eyyi ganda bidaji kadi gañaɗina toon awa ko wayno ganda hundeji nan toon taw ina aña joni noon kamɓe ɓe ɗiɗo haalaji hono ɗi mbaddata e konngol annabi ji wino kañum wi ko kullu bida dalala kala bida ko majjere tawiɗo gandi kay ɗo ka ɗo haala e kayto lumnidiri annabi sallallahu alayhi wa sallam ko wi ko ko ɗum woni ko tabiti yogoye andu e feccude mbiɗa ɗum ko moƴƴi walla yaaha ha peece jeeyi ɗum ko wajibu ɗum ko jira ɗum ko baɗɗiɗo ɗumɗo fo ɗen gandi toronto ina hen ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ko ko ɗum woni gonga bida fo ko majjere haade tawi ɗe koɗe celliɗiɗe kabarama annabi sallallahu alayhi wa sallam ina jeeya eɗen haadiseji haadis muslim haɓere nder sahih sabri hadis keɓraɗo jabir ibne abdillahi al ansari radiallahu anhuma wa ala kana annabiyu sall allahu alayhi wa sallam yahtubu yawma aljuma wa yaqulu fi khutbatih amma bad fa inna khayra alhadisi kitabu llah wa khayra alhadi hadi muhammadin sall allahu alayhi wa sallam wa shara alumuri muhdathatuha wa kullu bidatin dalala kanko oɗo a jabir o wi o naari annabiyu sallallahu alayhi wa sallam o wi annabi ju nden tono hutbanno fuɗɗoranno yewtere mungu kaɗo haala eyyi so yetti allah o juula annabi sallallahu alayhi wa sallam so ɗum ɓenni gande ɓuuri moƴƴude yewtere ko haala allah ɓuuri moƴƴude peewal ko peewal annabiji sallallahu alayhi wa sallam ɓuuri bonde fiyasuji fof ko hunde hettitinande waɗa e dine tawa jiyata hen kala bida ko majjere ne anda kay hadiseji kadi mana ko holli ganduɗa kaɗo haala ina heewi hadis irbad ibine sare mo kalɗen nane e hadiseji goɗɗe foof ko kana haala ko annabiji haali ko ɗum woni sawab neɗɗo fo ɗumirta e annabiji konngol kanko rokka konngol kanko rokka haala daɓɓa dartika labtuka kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam ko nii ɗum wonde kaso goɗɗo fecci ɗum nawi ɗum ha gueɗe jeeyi awa wi ɗum no dagi hen ɗum ko yiiɗa hen ɗum kaza wa kaza ɗum ɗon eɗen mbawi ɗum ɗon trompe ina hen. joni noon koɓe mbiyata en walli faade defte ɗe de e walla ganduɗa rendinde beylaji ganduɗa ko ruttoyi hesorede de walla habdiɓe l'islam ɓeɗo gueɗe ɗen mbiya ɗum ɗo wiyatake e bida e ɓe gueɗe ko ɗum tigi woni ko Allah yeniri ɗum woni ko nawa sallallahu alayhi wa sallam yeniri ɗum ɗon wiyatake bida gaate qur'an ina holla min hono jaabortoɗen anɓe Allah ɓe hono ganduɗa gueɗe mabɓe ɗe ɓen jiibiɗe ɗeɓen jiibiɗe hono duttirte foof qur'an no feññini ko noon kadi sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam ko noon feññiri feññiri. Deftere qur'an nde Allah windi ko kole kitabe zalikal kitabe so Allah wimude ko deftere ka ko deftere ɗum noon windi deftere qur'an waɗa ɗum rendina ɗum noon qur'an koɓe mbiyata windaka yeeso annabi ko fenane windama yeeso makko ɓe mbiya rendinaka hono rendirta wawi noon tello gasan min wawi gasi tellade nde ɗen balle annabi sallallahu alayhi wa sallam maayi joni noon sahabaɓe ndendini ɗum ko windana ko so rendinama ɗum wawa wiyede ko bida gati deftere nde Allah wide ko fi kitabe makko noon eɗen ñaagi Allah rokku min famoya ɗeɗo gueɗe foof wiyatake bida gati ko daranade wajibe wadde hunde waɗɗinde wadde jeehade lawol Allah ɗum noon wiyatake ko bida made madrasa ji walla ganduɗa fewnude pommudi walla laaɓi ɗeɗo gueɗe ko julɗi ne naftoro walla yimɓe ɗum ɗo wiyatake bida banggal saria wonno gonno ko saria o yamiri o yimɓe janggo e so wiyama madrasa ɓeyno gottu fof ko tabitinde jangde nde tan ko Allah wi yo jangge ɗum noon ko ɗum ko jomira subhanahu wa taala yamiri annabi sallallahu alayhi wa sallam yamiri ɗum noon jeeɓe Allah eɗen ñaagi Allah yo Allah rokku men faamuya. joni heddi nokku goto e mbi an ha Oumar de ɓe rendini yimɓe tarawi hande yiyawo wi ɗum ɗo ko bida e ɗo kadi nde ɗo muggitorde kadi foof en jittan haɓe donkatoɓe muggiti hol bawɗo wiide tarawiha wona sunna min gandi tarawiha ko sunna tentuɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam diini tarawiha o hirdini hen yimɓe o hirdini o rerɗini yo yimɓe yo mbaɗ ɗum hono wirte ɗum ɗon ko bida ko sunna joni o so Oumar wi ɗum bida ɓe mbi ɗum ko min hayso luha banggal ɗemgal kono kay kanko wiyete bida ko hunde no ganduɗa gollanoka ko idi annabi sallallahu alayhi wa sallam awo kamɓe ɓe jiili o juuli tarawiha joni haade annabi sallallahu alayhi wa sallam e sanga annabi sallallahu alayhi wa sallam nde fuɗɗoto juuli ɗum nde nde waro tawi sahabaɓe ne juulo ganduɗa pelle pelle yimɓe tato nayi batuji dente dente to misiɗe to ɓe gona to ɓe gona ga yimɓe ɗiɗo yimɓe tato kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o ari kamɓe fof ɓe juuli caggal makko hakke balɗe kadi caggal mum o woppi ɗo hullode farle dow dow makko annabi ji wi inni akhsha an tufrada aleykum salata alleyli fa tarakaha khawfan ala ummati an tufrada alayhim falamma tuwuffiya sallallahu alayhi wa sallam amina dhalika walidha amara biha umar radiallahu anhu falhasilu anna qiyama ramadan sunnatun muakkada walaysat bid'a min haythu shara ɗum noon rabɓiɗi hen tan ganduɗa e kaɗo haala kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o juumni sahabaɓe hakke balɗe kadi caggal mum o hulti oto farlede mumɗum joni noon nde ɗum noon farle o ne annabi ji rutte jomum ene anda hen kadi ala ko farloto hen kadi nde ɗum ɗon hoolano kanko Oumar o rendiniɓe ɓen juuli ganduɗa paamen tan juulde ganduɗa jammaji koor kadi awa wadde naafila ɗum ɗon ko sunna tentuɗo wona bida banggal saria ɗo ndeke en paamide ko yimɓe jaahate ne ndendina diineji ɗi Allah yamirani awa ko ɗum ɗon woni ko wiyete bida eyyi ko ɗum gono ganduɗa ɗum woni bidaji majjere ɗi awa ko rendina ko ganduɗa ko yimɓe ƴettata ganduɗa gueɗe taƴade bida tawi no laabti certo jaaɗa fof aɗa yira guite no joni noon ɓe mbi ko woto haale ko dagaki ko bida bonɗo o ina anda on wonimo dagaki golluɗe e dagaki ganduɗa joni noon mbiyaɗa mbaɗa hen gaɓole ha secco bida wajibu no toon sunnon toon kaga o kaga beele gueɗe mabɓe ɗe ne mbiya eɓe nanna ɗum hen han kadi ƴettaɓe bentin ɗum hen ne mbiya renti boni serata tawa feccinani wawa nandu ɗum wonta gotum so ɗum nenni kadi ha joni eɓe jogui toon hadise kadi mo ganduɗa ɓe taɓeñirtidira ganduɗa bidaji mabɓe ɗi yoga yimɓe nan toɓe mbi annabijo wi ahan ma sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyama eyyi annabijo wi kala kay cunninɗo sunna so moƴƴo ina heeɓa baraji e baraji kala golluɗo hen ha yawma alqiyama eyyi oɗo hadise eɓe mbi annabijo sallallahu alayhi wa sallam awwa haali ɗum joni est ce que annabi sallallahu alayhi wa sallam so haali oɗo hadise o wi joni ko goto foof han kadi o woppiri ɗum hoore mum yo urni o wiyala waɗa ko weli ɗum e yardinga l'islam hi ɗo bani adam mbatten hakkillaji ɗo no hato jine ha joni laɓɓinede hadise wonde annabijo kay haali ma sanna sunnatan hasana hadise o ko celluɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam o haali ɗo fayida e ganduɗa oɗo hadise ko yiilete hen ko ƴeewete oɗo hadise ko wurtinde sunna annabijo e noddude sunna annabijo e rentinde bida oɗo hadise ari ko rentinde bida gati annabi wi ko man sanna sunna kala cunninɗo sunna ene kala kesɗitinɗo sunna ahkamu hadise o ko ni wona kala fuɗɗitiɗo annabi wiyani man ittadaa bida o wiyani fuɗɗitiɗo bida de addi hunde no ganduɗa annabi haali ko haala sunna joni noon hadiseji ɗe yoga hen tafsirde yoga gati annabi sallallahu alayhi wa sallam o haali man ahya sunna kala ganduɗa guurtinɗo sunna man sanna firtata ko guurtinɗo walla peñinɗo a peñini sunna annabijo oɗo nokku sunna andanoka ɗon walla oɗo ko sunna annabijo ina wilori yimɓe walla ina belsindi walla ina majjini a haali annabi sala sallam wiya heeɓi baraji ganduɗa ɗum ɗon on sunnani ko wurtinɗa walla mo firtitinɗa kala kadi golluɗo ganduɗa hen ha yewmal qiyama ɓayri ko anoni sababu peñinaniɓe holliɓe ɗum ɗo ganduɗa woni ko famete hen annabijo wi ko sunna de ko yo sunna wurtini ko yo yimɓe noddu fewde sunna ha joni ko rentinde banggal bida e bone gonɗo e bida he annabi sallallahu alayhi wa sallam ko niwi o wi kala man sanna fil islami sunnatan hasana ay kala cunninɗo l'islam guurtinɗo e nder l'islam sunna moƴƴo kana lahu ajuru ha wa ajuru man amile biha aɗa jogui jobdi mum e jobdi kala golluɗo hen caggal ma ustuta ganduɗa ɗum ɗon jobdi mane jobdi mabɓe ndi e jobdi foof ustuta jomirawo subhanahu wa taala kono on kay tawi addi e l'islami hen kadi ganduɗa sunna bonɗo addi hen hunde bonde aɗa jogui hen bakkade bakkade kala golluɗo hen ha ñande yawmal qiyama hadis mo ganduɗa muslim yalte nder sahi ina jeeya e hadiseji ɗe ganduɗa yeru oɗo hadis hadis mo abou hurorata radiallahu anhu tariɗi famde ha joni haala annabi sallallahu alayhi wa sallam ko yoga hen tafsir ko yoga annabi wi man daa ila huden kana lahu min al ajri mithla ujuri man tabi'a la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man daa ila dalalatin kana alayhi min al ismi mithlu asai man tabi'ahu la yanqusu dhalika min asanihim shay'a annabi sallallahu alayhi wa sallam wi kala hudduɗo yimɓe fewde peewal peewal noon ko ngal annabiji jogoɗa keeɓa hen jobdi e jobdi kala dewiniɗo peewal he ɗum ustata jobdi mabɓe ha yeɓatte kala kadi nodduɗo yimɓe fewde majjere a heeɓi bakkaɓe yoga ganduɗa koɓe rewiriɓe ganduɗa majjere nde bakkatuji keeɓi hen fo annene heeɓani hen hono mum ɗon hadis ganduɗa ni annabi sallallahu alayhi wa sallam holli ina jeeya hen kadi ha joni tariɗi famde hadis man sanno annabi sallallahu alayhi wa sallam heɓorama hadis keɓraɗo ga ibne mas'ud walla hadis keɓraɗo ga abi mas'ud o man dalla ala khairin falahu mithlu ajri failis kharrajahuma muslimu fi sahih kala tindinɗo yimɓe moƴƴere aɗa jogui jobdi yeru ganduɗa golluɓe hen ɓe hadis muslim yalti ɗum noon deke en paami sanna fil islam yani ko ahya sunna on gurtinɗo sunna wa azharaha wa abrazaha feñini sunna o yaltinimo tawa ganduɗa sunna o yimɓe ne jaɓɓuno eyyi tawa yimɓe ina majjuno sunna walla ina yirnino yimɓeɓe joni a noddi yimɓe fewde sunna a feññini ɗum a heeɓi jobdi a heeɓi baraji ganduɗa kala dewiniɗo hen wa laysa maana hal ibtidaa fi ddin firo ganduɗa golɗo konngol man sanna firta kay fuɗɗitiɗo e diine he wonno annabi sallallah ah sallam kañum haaɗi sunde fuɗɗitede e diine he o wi kunno bidaatun dalala kana haala nan toon leeli ka umma kala bida ko majjere haala annabijo kadi yebdindirta yoga hen yo ganduɗa awa haala annabi sallallah ah sallam kañum yaadata yebdindirta firtinirta ɗum ɗo dendagal joom gandal en ina gandi ɗen hunde dendagal anduɓe kadi ina gandi kay fanitare haadis annabijo ganduɗa man sanna o ko wurtinde sunna annabijo e finñinde sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam wona yaade kay ina ferino ina urno ina adda bida ina adda laawel mum ne yurtina hen e inde mum walla e leñol mum walla e wuuro mum ina farita e inde eɗen muuli allah joni misal banggal finñinde sunna annabijo ne wayno an ka gando aɗa e nder wuuro gooɗo wuuro noon qur'ana jangguitaki hen no fewi eyyi joni ana ari aɗa janggina ganduɗa qur'ana o aɗa janggina ɓe sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam walla haɗi sewi jangguitaki ɗon hono ko ɓuuri saritade leyɗele men hen haɗi sewi jangguitaki mbi haadis ko yewtere tan tawa neɗɗo ganduɗa ina hii defte kewɗe ɗe ganduɗa ko mo allifini en tan cangi fewi ɗum ɗon ina watti ɗum hakkille mi toppiti ɗum no fewi tawa sa holli ɗum haadis annabijo ɓantanta ɗum dali ni ɓe mbiya ko yewtere tan mata anda qur'ana allah wi ko ahsanal hadis qur'ana no ko yewtere ɗum noon bandiraɓe eɗen ñaagi allah yo alarko men faamuy joni an sa ari e wuuro sunna annabijo jangguitake hen haadise jangguitake hen no guure men leyɗele men ɗeɗo ina famɗi tan tawara duwal tanani haadiseji ne jangge ina famɗi sona ganduɗa illa man rahimahullah sonaɓe allah yurmi eɗen ñaagi allah yo allah yurmu en joni annabi sallallah ah sallam ne yaltata aduna mi wurtorimen jeɗe ɗiɗi sen nangge majje en majjita qur'ana o e hadis o ene hande ƴeewe no jangguirten qur'ana aha ko yo jangge tan yette so gasi moon tutteno mbiɗe men mamen gasi tutteno ganduɗa e mbiyaneɓe garan mbiɗen ko ɗum woni barke o allah wi qur'an ko deftere kitabu mo bawa ko deftere barkinide kono allah rewino ko fatta bi ko rewide ɗeyno soɗo mbiɗi heɓde barke o ko rewidade qur'ana o ko ɗum woni ko darde ɗen haadiseji kadi annabi sallallah sallam ɗe annabi wi sen nangui en majjira en haadiseji hande ala jangguetake eɗen ñaagui allah yo allah heɓɓito en ɗum woni an tawi are nokku o tawi qur'ana walla haadise jangguetake ɗon a jangguiniɓe qur'ana o e sunna o joni an a wurtini ɗon sunna walla are ɓe wuuro tan ganduɗa ɓeɗo kañum en gadiri tan ko labde ba e muni en eyyi walla ɓe gustere tan a hedde diɗin no ɓe mbaɗat ni tam ko kollaɓe annabi sallah sallam yeniri ko yo bayɗe yoɗe goppe e annabi sallah sallam yeniri ɗum ɗon ya woppu warema ya fewnu warema ha fewa jurtina ko ɗum woni ko annabi sallah sallam a haali ɗum to jaɓama wurtino sunna nabi sallallahu alayhi wa sallam, walla are ganda nokku ganda tawi yimɓe ɓe fo ganda ɓe jiirata ɗon juma waɗi feere ha juma watti jumere jiilere ɗon, walla to noddintanoke, walla ganda to wurnata tan ɗe gueɗe, ɗum ɗo wona wurtini ɗon ha joni. No jiyaɓe Allah gande ko ɗum ɗo woni wurtinde sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam ko hunde awo ganda waɗɗinde hanani wattede gollirde ha jonde ɗo hadisaji annabi sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum woni kala golluɗo hen a heeɓi hono ɗiɗon baraji ganduɗa yi koy golluɓe hen ɓe foof hakkille muɗum e foti dokkeɗa baraji wonna fini ɗon ñawol islam fini ɗon fayl islam jona waɗi a jeyama mimma sanna fil islami sunnatan hasana. eyyi wona murado ganduɗa haadis o wona an yettude an fiddini ma lam yadan bihillah, wona taw goto fono yiyana feyndo e dina ko Allah yamirani awa tawe fayl islam jaɓani. ɗen ñaaji Allah yo Allah heɓɓi ɗen. fal bida'u kullaha dalala li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, annabi ji gayni haala bida fo ko majjere annabi sallallahu alayhi wa sallam ko niwi. eyyi ko noon annabi ji e nder haadis sellude man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, kala golluɗo gollal ngal yamiroram ala ngal gollal koko rutta. e hadis goɗɗo annabi wi man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad, ɗum ɗo fo ko haala annabi sallallahu alayhi wa sallam. eyyi kala golluɗo gollal ngal yamiroram ala koko rutta awo ko noon sono hubbanno o wiyanno ɓuuri moƴƴude haala ko deftere Allah ɓuuri moƴƴude peewal annabijo bona fof boneedi mum fof ko hippitinade waɗa e dini yimɓe ne juloro ɗum Allah tawa jaɓetaki. fal ibada allati lam yasraha llah la tajuse, kala dewal Allah ngal Allah sar inani yamirani ɗum dagota ko rewirde Allah sa rewiri ɗum ne Allah heɓata baraji a tampinin hoorema tan. eyyi ɗum woni ko Allah wiya nder qur'ana eyyi won yimɓe ne gara ñande yowmal qiyamati amilatun nasila, eɓe golli golle tampinɗe ɓe nadda hen jeygol tasla naron hamiya. jomiraɗo haalni ko goɗɗo nder qur'an o wi yimɓe golloɓe biɗa ko yamirani ko awo ene nangi jeyaɓe Allah woɓɓe ganda ne mbaɗi ɓen ha nelaɓe ni kala ko gaddi ko ɗum woni koɓe nangata. jomirao subhanahu wa taala wi ɓe woni fala nuqima lahum yowmal qiyamati wasna, ɓeyde ñande darga min darnantaɓe peesirɗe ni saka ko ɗum golli ko peese hen. allah wi am lahum suraka u sharau lahum min addin, mati ɓeɗo kam koɓe rendinimaɓe ɓeɗo e Allah no carina Allah adda saria ɓeɗo ne gadda saria ɓe ƴetta ɓe cawnodira ɗum ɓe tatta e saria Allah he aha ɗum ɗo ko diine Allah nani, ɗum ɗo ko sunna annabiji nani, awa ɗum ɗo ko diine kaari nani, ɗum ɗo ko lawol kaari nani. jumra subhanahu wa taala wi am lahum suraka u sharau lahum min addini ma lam yadan bihillah, suratu sura aya batte o nogas e goho. min jeyaɓe Allah gande diine l'islam awa yamiri woni ko yendiri no golle annabiji sallallahu alayhi wa sallam, diina ko annabijo addi ko eɗen gandi eɗen jenana en mbawa waddude moƴƴere wonde hende mbaɗen hen ko mbawɗen. no annabi sallallahu alayhi wa sallam wi gueɗe ɗe jamuri monɗe mbaɗe hen ko mbawɗon, gueɗe bonɗen ndiyen fi monɗe ndiyen fuɗɗeɗen. min jeyaɓe Allah hande hono foti gueɗe nani ina ganduɗa ina liwire Allah tawa Allah tilnani hen foof dalilu e nder leyɗele men, hono foti yimɓe en nanguite gueɗe Allah yamirani yoɗe golle awa goɗɗe nani hen ko bida hundeji goɗɗe nani hen ko shirku billah, gueɗe goɗɗe nanduni ɓe nanga haaɓe gartitin ɗum yoga e sahabaɓe tawa fof ko fenade fof ko hunde ha marta tan awa ha yaara yeeso wadde ɗum ɗon tarwiji. ɗum noon eɗen ñaagui Allah jomira subhanahu wa taala yo Allah famnumin dini l'islam, wurtamin nanguri sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam, woɗɗitinimine kala ko wiyete e bida. ina anda kadi won jeyaɓe Allah ne jogui tan haalaji goɗɗi ɓe mbiya bi haqqillah rijalullah ayinuna bi aunillahi wa kunu aunana billah, eɓe jogui ɗon konngudi goɗɗe ɓe madde hen aqtab ɓe mbiya ya aqtab wa ya autad wa ya asiyad ajibu ya zawil amdad fina washfau lillah hada abdukum waqif wa ala babikum aakif wa min taqsirihi khalif ainna ya rasulallah wa ma li gayrikum mazhab wa minkum yahsulu lmatlab wa antum khayru ahli llah bi hamzata sayidu lshuhada wa ma minkum lana maradan aisna ya rasulallah e ɗi e hono ɗi ya khudbu ya gawsa ya maulaya ya wazaru ya muntaha amali billahi ya kamaru. eko wona ɗi fo e jiminan toon ha heewi tan ina wullite hen ko wona Allah, ina duoro hen ko wona Allah, ina anda ko wiyete duwaw kadi ko Allah ganduɗa waɗante. jomiraɗo wi walillahi l asmaul husna fadauhu biha, Allah jogui inde moƴƴe no wooden Allah, inde moƴƴe noddirede en Allah. jomirawo subhanahu wa taala yamiri min seeɗen duwoyi en duoro Allah wonno duwaw ko dewat. Awesome.